One, two, three, four. Listen. Kiss FM. Let's go. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Oh, Olix. DJ Young, I like you. Yo, hello, bună dimineața. Da, bună dimineața, yeah. Începe petrecerea, dacă e joi, e weekend la noi. Așadar, hello Mr. Olix. Hello DJ Young, salutare tuturor celor care sunt chiar acum pe frecvențele Kiss FM. Astăzi DJ Young la butoane, am pregătit 3 ore de piese, tracklist mixat, super hituri, dedichisuri 0722 20 60 20. Și vă așteptăm și pe facebook.com/kissfmromania cu dedichisuri și ce vreți voi să spuneți, în special să dați like-uri acolo pe Facebook-ul Kiss FM. Iar la Kiss Cash avem 5200 de euro și un televizor 3D. Mamă, frate, o căruță de bani și un super televizor. Vă înscrieți la 0735 600 100, SMS-uri cu tarif normal, numele și orașul din care ascultați Kiss FM. E foarte simplu. Care o emera prima piesă de azi? O să râzi, am aflat aseară că este un remix românesc, e făcut de Nigger, doar că este sub un alt nume, Michael Sim. Imediat Rino și Silvia Phil, DJ Bone Remix și Martin Solveig cu Dragonet, hello. O grămadă de piese, numai hituri, cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Yo, come on! Thank you. Black la Kiss Kiss in the Mix, o piesă care ne place foarte, foarte mult. Hello se cheamă. Avem podcastul updatat. Cred că este aproape la zi. Nu, e la zi, nu? E la zi, încă de aseară l-am pus. Îl găsiți pe kissfm.ro/kkm. Intrați acolo, ascultați emisiunea, descărcați-o, nu uitați să dați și like-uri, totul el este cât se poate de gratuit. Totul este for free, intrați, ascultați sau dați jos emisiunile, sunt fără reclame și fără concursuri, numai cu delichisturile voastre și piesele mixate. Noi toate piesele le prezentăm, așa încât știți exact ce conține tracklist-ul. Astăzi a fost vreme destul de urâtă în București, așa că e timp numai bun să ne aducem aminte de vara trecută. Avem Voltaj, chiar acum DJ Young in the Mix, Sugar Daddy's Sandy Mix avem. După care o piesă lansată lui în premieră la noi în emisiune, Levandis, trupă nouă So Far Away. Și ne întâlnim și cu Alessia, Borona, Supo, Emil Lasaria Remix. Dacă e joi, e weekend la noi și puțin mai târziu ne întâlnim cu Residence DJs și Frisco, undeva după 8:30, vin să ne povestească despre noul lor single, Echo. Iar tot undeva după ora 8, ca să zic așa, avem în premieră Pete Leffer, Be My Lover, un remix interesant la o piesă nouă. Ok, continuăm mixul, DJ Young și Olix împreună cu voi, vă așteptăm și cu delichisuri, o să le citim în curând. Și nu uitați de campania Kiss for Love, o găsiți pe site-ul kissfm.ro, pe www.kissfm.ro/kiss. 4 love. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Strop de mare părul tău, urme de buze pe umărul meu. Vara trecută tu îmi spuneai că sunt valul ce îl așteptai.

Mila Saria Remix, 7:27. Hai să luăm primele SMS-uri. Te rechisturi la 07 22 20 60 20. Îmi place foarte tare piesa nouă de la Levandis și versurile se potrivesc cu povestea mea, zice Oana. Oh, frumos, frumos. Da, melodia cu Drive So Far Away. Avem un mesaj de la Yahoo, to get started, select. Ok, nu știu ce. Hello băieți, suntem și mai tare DJ, mulțumim frumos din tot universul. Mamă, vreau și eu, Roa, ne place și pentru toți chisămani. Și pentru voi, jos pălăria, Dănuța. Mulțumim foarte mult pentru toți profii de drept din Cluj. Mulțumim pentru toate examenele picate și pentru cele 4 luni de studiu irosite, zice Alina. Știi, aplauze. N-ai restanțe, n-ai prestanțe, deci bucurați-vă că aveți restanțe, da? Sunt și mai tare DJ din tot universul, l-am mai citit pe asta. Da, asta a mai fost, nu-i așa? Ia, salutare chisamanilor, un eco în toată țara, sărăsarea primăvara, Residence DJ, să știe pentru băieții cu eco din Bacău. Puțin mai încolo vor veni și în studio invitați, vreau și eu un dirichis de la Andreea din București pentru puișorul meu, iubit Costi, din Roman, te iubesc foarte mult, dă-mi voie să fac parte din viața ta. Oh. Ce frumos sună așa, cu adevărat, cât se poate de romantic avem. Some Love de la Kobe Parrot. Imediat Adam Cadillac, DJ Young, Chase Remix. Și o piesă foarte, foarte tare, J-Lo și Pitbull vin On the Floor. Un viitor summer hit, ca să zic așa. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss, radio numărul 1 în România. Yesh ba neshama gam kshe'at bocha at kol kach yafa kama ahava yesh bach neshama גם כשעצמך כמה, כמה אהבה יש בנשמה גם כשאת בוכה את כל כך יפה כמה אהבה יש בנשמה גם כשעצמך party people in the club. I'm loose, and everybody knows I get off the train. Baby's the truth, it's the truth. I'm like Inception, I play with your brains, so I don't sleep or snooze, snooze. I don't play no games, so don't get it confused, no. Cause you will lose, yeah. Now pump it up and back it up like a Tonka truck. Dale. If you go hard, you gotta get on the floor. If you're a party freak, then step on the floor. If you're an animal, then tear up the floor. Break the sweat on the floor, yeah, we work on the floor. Don't stop, keep it moving, put your drinks up. Pick your body up and drop it on the floor. Let the rhythm change your world on the floor. You know we're running shit tonight on the floor. Brazil, Morocco, London to Ibiza. Straight to LA, New York, Vegas to Africa. Atenție. Educație house. Fii atent. Asta nu e mix, asta e o piesă. Adică este o piesă pe care noi o punem în mix. Adică o mixăm cu alte piese. Mix înseamnă mai multe piese mixate legate între ele. Mix este întregul Da, întreaga oră, întregul set se numește mix, iar remix este o piesă refăcută, reorchestrată sub o altă formă. Da, toată lumea confundă remix cu mix. Nu, mixul este ce face DJ-ul într-o seară, de exemplu, 2-3 ore că stă la pupitru, ăla e tot. Ăla da, e un mix. Da, exact. Un mix. Atât are, un mix de 3 ore sau un mix de oră, iar remix este o piesă refăcută, reorchestrată, rearanjată și așa mai departe. Aici se încheie ora de, sau momentul de educație house. Educație house. DJ Ang și Olic, să revin cu voi, alături de voi, de fapt, în vreo 3-4 minuțele, imediat după o scurtă pauză. Gata, mai bună muzică! Se ascultă la Kiss! Yo, stop! Kiss FM, where the real idols play. Back to the mix. Here's Kiss in the mix. Back to the party. Back to the mix. Avem Andra, Something New, DJ Young Remix, așa pe început de sfert de oră mixat. Dacă începem să dăm drumul și la muzică, nu? Atenție, play, gata. cântă lăutari. Avem de rechisturi pe facebook.com/kissfmromania. Hai să vedem ce spune lumea pe acolo. Avem o poezioară de la Natalia. Hai să vedem altceva. Întreabă cum se numește melodia. Dacă ai ascultat atent, cred că am și prezentat-o. J-Lo era mai devreme cu Pitbull. Iar și mai înainte a fost Levandis, o trupă nouă, So Far Away se cheamă piesa. Tavi, stai așa că era mai sus chiar o dedicație. Deric, majoritatea pieselor din seara asta celor de pe chat care fac conversație în spam și tuturor colegilor de la facultate și prietenilor salutări de la Vâlcea. Foarte, foarte tare, ok. Un dedicis pentru sora mea care m-a disperat să mergem la cumpărături și de la toți ascultătorii pentru mine toate piesele, zice Adrian Neacșu. Foarte interesant dedicisul. Măi, rămâne frățioare, hai să facem o urare. Pune criza la borcan, investește-o cu celofan. Și o dai peste ocean, lasă ura și mânia, ceata și mândria. Da, foarte frumos. O poezie naționalistă, așa. Mulțumim pentru poveștile voastre, romane, novele, poezii și așa mai departe. Bună seara, sunt Diana din Piatra Neamț. Vreau și eu să dedic următoarea melodie colegilor mele de la care ascultă Kiss FM, urându-le o seară bună în continuare. Mulțumesc! DJ Something New de la Andra, DJ Ang, rework imediat, Matias, Missing You și Deep Central, Music Makes Me Free. Până la 10 suntem împreună. Puțin mai încolo vine și Kiss Cash-ul, 5200 de euro și un televizor 3D. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Something new is coming on tonight. I like this groove, it makes me feel so right. Darling, you better hold on tight, 'cause something new is coming on tonight. We'll be right back. Înseamnă că a început deja weekendul, cel mai puțin. Mai un pic, mai un pic și mergem la munte. Land de... weekend! Yeah! Un nou weekend de Winter Kiss ne așteaptă. Adică, sâmbătă și duminică, transmitem live din Poiana, Brașov, Sinaia și Predeal, de la prânz până la 4 după amiaza, de pe pârtiile respective. Tot acolo se va întâmpla de la ora 14 la 16 și Winter Kiss, găsit în mix cu DJ Anc și Olix în direct de pe pârtie. Și tot în weekend avem partidul Kiss FM, ediția 168, vineri. Olix și Dan Fințescu vin în Club Castel, da, să coadă Olan din Târgoviște, iar sâmbătă transmitem live din Ice Cube Braza. Ne întoarcem în câteva clipe, cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Yo, come on. Oh my God, thank you. Kiss FM. Party people, this is DJ Young and DJ Onyx in the mix. Eu ne-am întors cu încă 40 de minute de piese mixate. Super hit-ul Rihanna, Only Girl in the World, prima dintre ele. Auziți? Unde vă petreceți serile? La Kiss Kiss Remix, bineînțeles. Avem Narcotic Sound imediat și Christian D, Dansa Bonita. Și Sister Sonic vin cu We Rollin'. După care, premiera oficială, piesă nouă, Pete Leffer, Be My Lover. Sună foarte, foarte bine. O să vedeți despre ce este vorba. Am mai pus-o noi în mix zilele trecute. Despre Sister Sonic trebuie să vă spunem că vin invitați în această seară la Mr. Boba, la Kiss in the Night, să ne povestească despre videoclipul lor. Și am înțeles că Mr. Boba va încerca cumva să difuzeze videoclipul la radio. Sigur că da, se poate întâmpla și asta. O să fie o premieră mondială, internațională, intergalactică. Videoclipul la radio pe Kiss FM, la Kiss in the Night, la Mr. Boba, cu Stereo Sonic, We Rollin'. Noi puțin mai târziu ne întâlnim cu Residents, DJ și Frisco. Acum continuăm mixul, cea mai bună muzică se ascultă la Kiss, Kiss. Won't you basta me ver hacia oler para tocar. Ay, yo soy ligado para sentirme al lado seu, meu coração. Ay, ay, ay, teu amor me faz sentir. Me apaixona se o carinho sem você não for viver. Bonito, bum, bum, dança bonito, bum. te cauți versurile pe Google Lyrics, o să găsești 4. Dar o piesă care a prins foarte bine și la radio și în cluburi. Nu uitați, cu băieții de la Stereosonic, colegii noștri al Mugii Constantin, vă întâlniți cu ei după ora 23 la Kissing the Night, la Mr. Boba în program. O să vă povestească despre videoclip și vor încerca să difuzeze un videoclip la radio. Cum o să le iasă, o să aflați. Bun, hai să luăm de la Kissing 0722 20 20, și apoi avem o premieră. Da, vă spunem imediat și despre premieră. Hai să vedem, pentru toate fetele frumoase, ele ne fac să ne simțim bine împreună cu voi, muzica voastră, cu muzica voastră, Ionuț din Vaslui. Pentru Aurica Muritoarea, Delia vine la mine, remixul Sugar Dennis vine puțin mai încolo. Salutare tuturor, Deric, Melodia Puia și Connector American Dream pentru prietenii mei Cosmin, Sebi și Ferid. O seară frumoasă. Bine că nu-i Freud. Bună seara, Kiss, Livin in Ploiești, vă deranjează, vă mulțumesc că existați, cred că da, nu știu, mă rog, partea a doua mesajului nu a venit. Pentru soția mea, un Derichis cu mesajul Te iubesc. Foarte tare, nu știm de la cine și nici cum se numește soția. Bună seara. Stai așa un pic, să le dăm după timing. Pentru soțul și fetița mea, vă iubesc mult, Marinela Tulcea. Ok. Ia uite de ce... Doamne. De ce i-am amestecat în halul ăsta? Pentru că l-a trimis de 1000 de ori. Vreau și eu accent mai patient, zicea cineva mai sus. Uite acolo, pentru iubita mea Iulia și în special pentru voi, vă salută Marius din Vlădești. Avem premieră, o piesă pe care am mai pus-o zilele trecute în mix. Pit Leffer se cheamă proiectul, un proiect nou, Be My Lover este piesa, primul single. Avem și parte de un remix pe care îl ascultăm chiar acum. Da, DJ Young Chase a remix, după care Tara și Livy vin cu Happy For You. Și Thailanda, Fly DJ's remix pentru Nica Marela și Mike Diamonds. Păi am avut ieri invitați în studioul Kiss FM cu lansarea noului single, Kalia. Sau Kalia. Pit Leffer. Iar acum, premieră la Kiss Kiss in the Mix. Premieră oficială, hai să punem și jingle-ul cu premiera. Ziceam Pit Leffer, Be My Lover. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss, radio numărul 1 în România. În România, vă mulțumim. Yo, I'm ready, come on. Close your eyes now if you're there. I'll touch you everywhere. Close your eyes and feel this soul with me. I love you endlessly. Close your eyes now if you're there. I'll touch you everywhere. Be my love, be my friend, I'll be your Philly. right, feel it passion deep inside. Baby, I feel your love is sweet. got my mind, she got me blind, just like a dime. Come on, shake your body. Is touching my It's time to run your lure. With the gas alone by floor. Don't you hesitate, run that more. I'm about to bring it down to the floor. Girl, them's our waste and floor. I just wanna touch you. We all them's our girl, them floor. It's time to break a lick, a big billy. Touching Camarera și Mike Diamonds, Thailanda. Nu uitați, Kiss Cash, avem 5200 de euro și un televizor super plasma Samsung 3D de 127 diagonale. Nu? Ascultați Kiss FM, ascultați-ne pe noi în continuare. O să vină și concursul la un moment dat și încercăm să dăm televizorul și bănuții. De asemenea, avem podcastul Kiss Kiss Remix. Intrați pe kissfm.ro/kkm cu cele două variante de download și de ascultare chiar acolo pe site. Totul este gratuit. Nu uitați să dați și like-uri și de asemenea vă invităm și pe blogurile noastre, pe olix.ro și pe videosanescu.ro. Your Name de la Swedish House Mafia și Pharrell chiar acum la Kiss Kiss in the Mix. Imediat Roa ne place și Ella Rose, Know You, Know Love. Ne întâlnim și cu băieții de la Residence, DJ și Frisco, în câteva minute să ne povestească despre noul lor single, Echo. Invitați live în studioul Kiss FM la Kiss Kiss in the Mix. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Come on! Oh! Oh!

Încheiem 43 de minute în acest moment de piese neîntrerupte de reclame, de piese așa mixate frumos pentru voi. Imediat după pauză ne întâlnim cu Residence DJs și Frisco. Ei sunt deja alături de noi, am mai stat, am mai povestit cu ei. E timpul să-i introducem în direct. Voi, dacă aveți întrebări pentru ei, 0722 206020, sau desigur pe Facebook, facebook.com/KissFM România. Ne întoarcem în câteva clipe. Cea mai bună muzică se ascultă, ascultă la Kiss. Back to the mix. Here's Kiss in the mix. Back to the party. Yo, back to the party! Am început cu varianta originală a piesei Echo, cu care este o maximă nebunie de câteva săptămâni încoace de când a fost lansată. Am Hai să le spunem bună seara și băieților! Hello, hello! Hello, hello! Salutare! Iată-i aici în formula completă, cei doi Residence DJs și Frisco, al treilea. Hello, hello! Hello, bună seara! Ce bună faceți? Seara. Bună seara, foarte bine, cu mare drag în vizită pe la voi. Ne-am întâlnit și la Lovely Smile, iată cum ne întâlnim și la Echo. Echo, Echo! Echo. Și cred că ne-am întâlnit și la primul single, dacă nu mă înșel, nu? Da, ne-am întâlnit la primul single după o perioadă, nu știu, după vreo 2 luni după ce l-am lansat, dar ne-am întâlnit și atunci. Ne-am întâlnit de fiecare dată. De fiecare dată am fost prezenți la voi. Foarte bine, uite acum cu noul single Echo, veniți cu un eco de viitor succes, ca să zic așa. Doamne ajută să fie! Deci noi... continuați tradiția de după Lovely Smile, în stilul caracteristic și o piesă care prinde din start. Foarte multă lume ne cere piesa asta, ziceam. Mulțumim! Am avut mesaje pe Facebook, chiar unul după altul în care cereau piesa Echo. Mulțumim, le mulțumim foarte mult, da, celor care ne apreciază. Susținere. Mulțumim pentru susținere. Da, asta vreau să zic, imediat cum a scos voi piesa, a explodat, cred că, numărul nostru de SMS-uri. În fiecare seară aveam zeci de mesaje care ne cereau Residence DJ și Frisco Echo. Și pun pariu că acum fanii sunt cu urechile ciulite la maxim. Da, păi și noi am lăsat pe Facebook, am scris acolo pe pagină, pe fanpage-ul Residence DJs, facebook.com/Residence DJs, să-i găsiți pe băieți și desigur facebook.com/Frisco Music. Bun, hai să ascultăm piesa, dacă tot vorbeam despre ea. Și apoi o să avem un remix care nu cred că s-a auzit la radio până acum. Niciodată. La Lovely Smile. În general îl puneam la concerte și chiar a fost pe TV de vreo 2 ori. Dar la radio cred că este în premieră, n-a mai fost până acum. O să facem imediat un remix în premieră, dar mai întâi Echo Original Version la Kiss Kiss in the Mix cu Residence DJ și Frisco invitați live în studioul Kiss FM. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. When I close my eyes, I can hear Kiss FM. Kiss Kiss in the mix, DJ Young and Olives. When I close my eyes, I can hear your voice. You're talking with my ego, I can hear your echo. I can hear your echo. I can hear your echo. Tonight, we gonna party right. We'll dance for love. toată lumea, la DJ, oameni, fani, fete, cluburi și așa mai departe. La toată lumea. Asta e partea că se poate cânta și n-are versuri. Oh, oh, oh, oh, oh. Cât mai ușor de reținut. Da, foarte bună piesa. Are o listă întreagă de întrebări pe care le-am pregătit aici pentru voi. Așa se face cu fiecare trupă, invitată, desigur. Da, nu știu, la noi, și dacă v-am spus și mai devreme în off, la noi nu prea au ajuns remixuri de la piesele voastre vechi. Avem acum, ziceam că o să prezentăm imediat un remix în premieră, dar ne-a zis ceva că pregătiți ușor, ușor remixurile la Echo. Da, pregătim, hai să luăm un pic în ordinea lansărilor și o să vorbim puțin despre clip, pentru că până la finalul, da, până la finalul lunii februarie sperăm să apară și clipul. Mâine avem un o întrevedere, să spunem așa, la casa de discuri, să discutăm când vom filma clipul și e posibil ca săptămâna viitoare să aibă loc filmările și apoi în funcție de cum se mișcă echipa de producție până la finalul lunii sperăm să lansăm. Apoi la o lună după, așa ne-am planificat, la o lună după ce lansăm clipul să facem lansarea și pack-ului de remixuri. Da, foarte bine. Așa, o să, nu știu, o să avem probabil vreo 5 remixuri. Cam așa. Adică treabă serioasă, cum se face afară, nu? Cum trebuie, single, domnule, să audă toată lumea. Mai știți vremea, să fie mai în forță în cluburi, ca să ne trebuie. Mamă, ce bine era când se vindeau CD-urile. Da, se făceau maxi single-uri. Iată că și acum se fac pachete de remixuri. Da, apropo, întrebare, piesa se găsește undeva de downloadat pe bani gratuit pe net? Pe iTunes și pe mediapromusic.ro. Deci găsiți și pe iTunes și pe... Așadar, fanii sunt îndemnați să nu ia de pe site-urile cu MP3-uri, ci de pe site-urile oficiale, dacă respectă trupa, dacă vor să susțină trupa, să nu dea mai pe noi bonus. Să respecte în general artistul și să cumpere muzica, nu să... Sigur că românul ar trebui educat în sensul ăsta, ar trebui făcute campanii de educare. Într-adevăr. Și în scopul sprijinirii artiștilor, să luăm piesele, domne, de acolo, domne, se cumpără ele, că nu sunt scumpe. Păi nu scumpe, 99 de cenți. Da. Cred că are oricine să dea pentru o piesă bună. Iar mai cu seamă pentru faptul că, cel puțin pentru faptul că sună bine, e varianta oficială, finală, nu e un MP3 la 16 la mână, comprimat. Exact. De comprimat și de fiecare dată mai primesc pe Facebook mesaje private și îmi spun oamenii de unde putem să downloadăm piesa. Sau poți să-mi trimiți și mie piesa și de fiecare dată încerc să le spun, să fiu drăguț și diplomat, să le spun și le dau linkul de download. Iar pentru că românii nu sunt educați în sensul ăsta, am primit și câteva înjurături pentru că le-am dat linkul de download cu plată. Păi... Românul e învățat bine. Acum nu vrem să-i punem pe toți în aceeași oală, dar în general sunt foarte mulți români învățați cu mocangeala. Și exact. Și la acest capitol dau dovadă de apetit pentru mocangeala, nu? Din păcate. Trebuie să spunem un lucru foarte, foarte important, pentru că zilele trecute am primit o veste super importantă. Al doilea nostru single, și anume Lovely Smile, a fost nominalizat la Balkan Music Awards la Best Song of the Year pentru 2010. Iar de pe data de 1 martie pe balkanmusicawards.com veți putea vota piesa și vă rugăm să ne susțineți acolo, că avem concurență mare. Cum am făcut-o de fiecare dată. Bine, uite, aplauzele noastre pentru succesul vostru internațional. Mulțumim frumos. Mulțumim. Vreau să vă întreb, unde se întâmplă premiile astea? În ce țară? Anul ăsta se întâmplă în Bulgaria, la Sofia. Anul viitor nu știm exact. La vecinii noștri. La vecini. Nu e foarte mult, dar... Poate că într-un an viitor va fi și în România, nu? Ne-am bucurat. Da, ne-am bucurat mult. Ne-am bucurat. Să fie inclusă România pe harta aceasta specială a muzicii balcanice, nu? Dacă tot avem atâtea piese care este sună foarte balcanic. Este inclusă, dar din păcate trebuie să și organizatorii în România trebuie să fie serioși. Că de obicei... Da. Hai să nu trecem la alte capitale. Să nu trecem, dar zic bine, băieți, adică sigur, nu. Sigur, da. Avem Lovely Smile, varianta FMG Breezel Remake. Bun, o ascultăm acum în premieră la radio, la Kiss FM. Hai să punem și jingle-ul. Remix în premieră! Remix în premieră la Kiss Kiss in the Mix. glassy eyes and your lovely smile. As he kiss the ground, I'm in love with sand. I love your sexy eyes and your lovely smile. Mixul ăsta în premieră, Resident DJ și Frisco Lovely Smile, FMG Breezel Remix, cu ei invitați în studioul Kiss FM Live. Hello once again. Hello, hello, hello. Suna, chiar vorbeam cu băieții că o să prindă foarte bine o piesă, și anume asta cu Jennifer Lopez și Pitbull. Ah, da, da. Iar chiar remixul la Lovely Smile are un pic din balansul la Ambada și chiar nu n-a fost, a fost pur și simplu întâmplător. Așa ni se pare nouă, că duce un pic spre... E summer, e foarte summer. E, sună foarte summer, da. E un sound fresh de vară așa. Înseamnă că e bun pentru fetele care vor dansa pe beach, da, pe beach, da, bar. Nu? Perfect. Pe bar sau pe beach bar? Pe beach bar. Mai ales pe beach bar. Mări, de ce nu? În spumele... Cum merg concertele, băieți? Merg foarte bine, foarte bine, chiar săptămâna viitoare. Plecăm pe 26, avem în Atena. Lansăm Echo. Da, lansăm Echo și în Grecia. Practic ne-au purtat noroc grecii. Foarte tare. Primul nostru single a prins acolo, al doilea single a prins mai bine acolo decât în România, prins România, și la noi, desigur. Da? Dar a prins acolo, a fost nebunie. Nielsen a fost pe locul 2. Adică foarte bine, aplauze încă o dată. A fost foarte bine. Iar acum mergem, l-am lansat în România single-ul nou, și anume Echo. Mergem și acolo să facem o lansare așa cum trebuie, în Atena, pe 26 februarie. Foarte tare, distracție plăcută acolo și baftă multe cu concertele. Mulțumim. Și iată o altă trupă românească, nu? Care ne reprezintă în afara țării. Bravo, aplauze, băieți, încă o dată, felicitări! Mulțumim! Și trebuie să le mulțumim încă o dată celor care ne sprijină, și anume noi le spunem prieteni, nu fani, pentru că sunt aproape de noi de fiecare dată și ne susțin, și să vă mulțumim și vouă pentru că ați fost alături de Resident DJ San Francisco de la începutul nostru, de la Sexy Love. Ați fost practic primii care ați difuzat așa în mare vervă piesa. Și iată, iată-ne la al treilea single. Ok, pentru puțin să fie cu baftă mai departe, să aveți super succes. Ne mândrim cu industria noastră muzicală din România și cu trupele care ies și în afara țării. Într-adevăr, într-adevăr, am ajuns să exportăm ce nu credeam vreodată că o să exportăm. Ce anume muzică. Exact, atâtea nume. Ok, baftă mai departe, gata, încheiem aici mini-interviul cu Residence DJ și Frisco. Mulțumim frumos, băieți, seara faină. La fel, ciao, numai bine. Vine chiar acum piesa Non-House de la Nouă, cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss. Nouă Fix aduce piesa Non-House la Kiss Kiss in the Mix. I don't know what you heard about me. Put up this hand, get a dollar out of me. No Cadillac, no perms, you can't see that I'm a motherfucking B.I.M.B. I don't know what you heard about me. Put up this hand, get a dollar out of me. No Cadillac, no perms, you can't see that I'm a motherfucking B.I.M.B. Now shawty, she in the club, she dancing for dollars. She got a thing for that Gucci, that Fendi, that Prada, that BCBG, Burberry, Dolce and Cabana. She feed them fools fantasies, they pay her cause they want her. I spit a little G, man, and my gang got her. An hour later, had her ass up in the Ramada. Them trick niggas in the ear saying they think about her. I got the bitch by the bar trying to get a drink about her. She like my style, she like my smile, she like the way I talk. She from the country, then she like me cause I'm from New York. I ain't that nigga trying to holler cause I want some head. I'm that nigga tryna holler cause I want some bread. I could care less how she perform when she in the bed. Bitch at that track, catch a date and come and pay the kid. Look baby, this is simple, you can't see. You fucking with me, you fucking with a B-I-M-B. I don't know what you heard about me. Put a bitch can't get a dollar out of me. No Cadillac, no perms, you can't see that I'm a motherfucking B-I-M-B. I don't know what you heard about me. But a bitch can't get a dollar out of me. No Cadillac, no perms, you can't see that I'm a motherfucking B.I.M.B. I'm about my money, you see. Girl, you can holler at me if you fucking with me. I'm a B.I.M.B. Now what you see on TV, no Cadillac, no greasy. Head come get money with me. If you're curious to see how it feels to be with a P.I.M.P. rolling the pins with me, you can watch the TV from the backseat of my V. I'm a P.I.M.P. Girl, we could pop some champagne and we could have a ball. We could toast to the good, like, or we could have it all. We could really spurge, girl, and tear up the mall. If ever you need someone, I'm the one you should call. I'll be there to pick you up if ever you should fall. If you got problems, I can solve them, they're bigger than small. That other nigga you be with ain't about shit. I'm your friend, your father, and confidant, bitch. I don't know what you heard about me, but a bitch can't get a dollar out of me. No Cadillac, no perms, you can't see then I'm a motherfucking B.I.M.P. I don't know what you heard about me, but a bitch can't get a dollar out of me. No Cadillac, no perms, you can't see then I'm a motherfucking B.I.M.P. I told you fools before, I stick with the tools. I keep a Benz, some rims, and some jewels. I holla at a hoe till I got a bitch confused. She got on Payless, me I got on baby shoes. I'm shopping for the chillers, and the summer the cheaper. Man, it's so you can have her, when I'm done I ain't gon' keep her. Man, bitches come and go, ain't nigga pimpin' no. This ain't a secret, you ain't gotta keep it on the low. Bitch, shoes on me, I hear you strippin' in the street. Put my other hoes down, you get your ass beat. Now nick my bottom bitch, she always come up with my bread. The last nigga, she was whipping stitches in her head. Get your hoe out of pocket, I put a charge on the bitch. Cause I need 4 TVs and AMGs for the 6. Hoe make a pit rich, I ain't paying bitch. Catch a date, suck a dick, shit. Trick. I don't know what you heard about me, yeah. But a bitch can't get a dollar out of me. Woo. No Cadillac, no perms, you can't see. Then I'm a motherfucking B.I.M.P. I don't know what you heard about me, uh-huh. But a bitch can't get a dollar out of me, yeah. No Cadillac, no perms, you can't see. Then I'm a motherfucking B.I.M.P. Yeah. In Hollywood they say there's no business like show business. In the hood they say there's no business like hoe business. You know, they say I talk a little fast, but if you listen a little fast, I ain't got to slow down for you to catch up, bitch. Oh my god, thank you. Kiss FM. Back to the mix. Kiss Kiss in the mix. Gata, back to the mix, back to the party. Ellie White vine chiar acum, nu te mai caut. Sofia, right here, right now, DJ Young Remix. Și apoi Shakira împreună cu Dizzy Rascal. Loca, Freemasons, Mix Show Extended. Ne ocupăm și de dedichisurile voastre în câteva minute. SMS-uri cu tarif normal la 0722 20 60 20. Și pe facebook.com/KissFM România. Nu uitați, în weekend ne întoarcem la munte. Sâmbătă și duminică ne puteți asculta live pe DJ Young Showlix, pe Dan Fințescu și DJ Jonesy și pe Alice de la Kiss, împreună cu băieții de la Moving Elements. În Poiana, Brașov, Sinaia și Predeal. 4 ore transmise în direct de la prânz până la ora 16 pe Kiss FM de la munte. Și tot în weekend avem partidul Kiss FM ediția 168. Vineri în club Dasocado, Târgoviște și sâmbătă în Ice Cube Braza. Sâmbătă transmitem în direct de la miezul nopții cu Mr. Boba în studio, Olic și Dan Fințescu. Așa încât weekendul se anunță din nou incendiar cu Kiss FM. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss, radio numărul 1 în România. Vă mulțumim! Tu îmi spuneai de la de mea. Dacă te iubește, încă te așteaptă. DJ Young și Oryx. and it's fine by me, just as long as I hear her say, "Hi, puppy." And I'm crazy. Și un remix super interesant. Ne pregătim pentru o piesă pe care ați recunoscut-o deja, dar până să auzim Barbara, avem SMS-uri primite de la voi, dedichisuri. Seara, Kiss FM, eu mă numesc Alex Petrică, vreau și eu un dedichis pentru Andreea din Timișoara. Foarte frumos. Seara! Pentru soția mea, Elena, să fie Residence DJ și Frisco Echo, azi împlinește 30 de ani. Cristi, mulțumesc, la mulți ani! Mulți să trăiască, la mulți ani! Și la mulți ani și tuturor sărbătoriților zilei! Pentru iubitul meu care este acasă și eu la servici și pentru voi de la Radio Kiss FM, vă pup pe toți, Ramona din Sibiu, pupici! Pupăm și noi Sibiul, să te și mai tare, vreau să dedic toate melodiile pentru cea mai bună prietenă, Denisa din Pitești, vreau și o melodie a lui DJ Andy, oricare astăzi, fac 3 zile, vă ascult non-stop, Dan din Voluntari, bravo, uite, un exemplu! Bravo, domnul Dan, să ne asculti în continuare, uite, un exemplu de maraton de ascultător, care este non-stop cu urechile pe noi, cu siguranță. Dacă ești atât de fidel, șansa îți va surâde într-o zi și la Kiss Cash, nu? Da, sperăm. Avem... Pentru colegele mele de la camera 309 din pavilionul C, școala Câmpina de la Nico, vă pupă PC. Daxos cu Stevie B și MC Hammer, Barbara Streisand, ziceam. Imediat la cererea voastră, accent, my passion. Și Voxy's Sell Me Everything, varianta Deep Side DJs, remix. DJ Arxionics împreună cu voi până la 10. Cea mai bună muzică, se ascultă la Kiss. Yeah. International itself. DJJD. Hey. Barbara Streisand. Wave those shots up in the air. Wave those shots up in the air. Wave those shots up in the air. Wave those shots up in the air. Wave those shots up in the air. Wave those shots up in the air. International. Time to get hammered. You can't touch this. The liquor shot now. To get hammered. You can't touch this. Time to get hammered. You can't touch this. The liquor shot now. Now stop. Break it down. Go. time. Henny, Ciroc, shots, Grey Goose, shots, Patron, shots, ladies, shots, fellas, shots, ladies, shots, fellas. Barbra Streisand. DK Boy is who I be. Always in the VIP. Hey, lady, you wanna chill with me? I'm popping bottles with JD. But we're going international right now. Barbra Streisand. Africa, shots. Turkey, shots. Croatia, Russia, Spain, and Germany. Shots, shots, shots. Oh wait, we do them shots down under the day, mate. what to do. I wanna be you. Tell me what to do. Foarte tare, dacă nu mai țineți minte piesa aia. Și este un remix Tell Me Everything by Dipside DJs. Fără legătură cu ce am cântat noi, desigur, ăsta este flow-ul piesei, ritmul piesei. Ieri trebuie să vă spunem că am avut lansare de single No Notes, Nick Camerera și Mike Diamond. Scalia s-a numit piesa, sau se numește în continuare. Dacă vreți să reascultați, vă invităm pe podcastul Kiss Kiss in a Mix. Intrați acolo, ascultați toată emisiunea, tot mixul, fără reclame, fără concurs, numai mix și dedichisuri. Iar astăzi am avut premieră Pete Leffer, Be My Lover. Și pe de altă parte, invitați în studioul Kiss FM în direct Residence DJs împreună cu Frisco. Au cântat și ne-au adus Echo. Nici mâine nu ne odihnim prea mult pentru că mixăm back-to-back, iar de luni începe nebunia mare aici la Kiss Kiss in a Mix. O să avem invitații în studio pe Plain Wind și Park Place. Marți avem seara debutanților Bianca și Daniel Creed Insomnia, iar miercuri lansăm două noi single-uri. Avem mai exact Ryan și Rado, nou single, și Aisa împreună cu Sugar Daddies vii să ne cânte Fallin. Și avem programul continuare. Joi o să-i avem pe Morris în studio. Morris o să ne spună și el despre nou single. Și avem și pe Deep Central și System. La fel ne povestesc și ei despre noul single. Și la fel probabil o să încercăm să facem un fel de live session. Dacă tot e vorba de System, poate aduc un butoi, două și un facem butoi, ceva interesant aici. O sticlă, două, ceva, un flex. Iar vinerea viitoare, adică de mâine într-o săptămână, Amari și Felipe vin în studioul Kiss FM să lanseze oficial în România noul lor single Never Told You. A început sezonul lansărilor, sezonul pieselor de primăvară care se vor cânta până în vară către toamnă și desigur cele mai importante se lansează la Kiss Kiss in the mix. Hai să punem acum Sonia și Deep Central, My Beautiful One, cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss. I could always see the love inside your eyes. DJ Young și Olix. Yeah. The last song of the mix. We're done for today. Now my hunger will leave him amazed. Great, it feels like a long time coming. Damn, since the day I thought of that cunning plan. One day I had a dream, I tried to chase it, but I wasn't going nowhere, running, man. I knew that maybe someday I would understand. Trying to change a tenner to 100 grand. Written Stars, final de program, exact jumătate de minut până la și 55. Cu Mr. Boba vă întâlniți după ora 22 și undeva pe la ora 23 al muncii Constantin vine în programul lui Mr. Boba să vă povestească despre noul lor videoclip la piesa We Rollin' și, desigur, să încerce să difuzeze un videoclip la radio. Dacă le iese, vom afla după ora 23. Se termină seara la 7. Back to back avem mâine special edition Friday Night Party la Kiss Kiss in the Mix cu DJ Ang și Alex. A venit și Mr. Boba așa pe final, hey! Cu celebra lui Șapcă. Hello! Bună dimineața! Bună dimineața! Și cu cartela de acces în clădire la gât. Cât beau și eu cafel, să mai răunesc, voi 5 minute, vă rog frumos. Auzi, tu ești corporatist? Nu, sunt chiar anti. Dar da. Și ok, să mă rog. Ok, bine, basta la program, Kiss in the Night în câteva clipe. Cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss! This, right here, is the best. Kiss FM.